5,5625U za 59 zł 98 miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0% i do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Liczenie głosów przebiega sprawnie, informuje PKW. Zatwierdzona jest 1/3 protokołów. Na ostateczne wyniki wyborów czekają partie polityczne. Wtedy będą mówić o kolejnych krokach. Uroczysta msza została odprawiona w Bazylice Watykańskiej w 45. rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża. Niemal 1/3 protokołów jest już zatwierdzona przez Państwową Komisję Wyborczą. Najświeższe dane w siedzibie tej instytucji przedstawiły jej władze. Mowa zarówno o wyborach nowego Sejmu i Senatu, jak i referendum. Jak przedstawiają się częściowe wyniki z urn wyborczych? O tym Michał Fedusio. Kolejne stale spływające wyniki wyborów do Sejmu mówią o około 40% poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska może liczyć na ponad 26%, a Trzecia Droga na nieco ponad 14%. Podobnie w przypadku największych komitetów mają się wyniki do Senatu. Tutaj nieco słabszy wynik Trzeciej Drogi. W obydwu jednak przypadkach to opozycja trzech komitetów może liczyć na większość w obydwu izbach. Są to wyniki cząstkowe, niemiarodajne dla skali całego kraju, podkreślała szefowa KB Magdalena Pietrzak. Póki co te protokoły bardzo szybko spływają. Zostały rzeczywiście pewnie z tych dużych miast, tych dużych aglomeracji, ale mamy również informacje, bo to widać u nas w systemie, że jest dużo ostrzeżeń tak zwanych. To musi potrwać, bo to musi być dobrze zweryfikowane, dobrze sprawdzone, czy to są te protokoły. Szereg punktów, które trzeba sprawdzić. Do około 43% wzrosła szacowana frekwencja w referendum. Tutaj zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za deklaracją na kartach 4 razy nie. O czym mówił Michał Fedusio, dziękuję za relację. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział, że ostateczne wyniki wyborów mogą się różnić od przedstawianych w mediach sondaży. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia, pytany o kolejne kroki PiSu po wyborach, zastrzegł, że będzie o tym można mówić po ogłoszeniu oficjalnych danych przez Państwową Komisję Wyborczą. Poczekajmy na wyniki PKW. Może się okazać, że pozycja wyjściowa, negocjacyjna nasza będzie silniejsza, czy znacznie silniejsza niż to się w tej chwili wydaje. Myślę, że tutaj mogą decydować w poszczególnych okręgach nawet setki głosów o tym, kto mandat dostanie, kto będzie miał mandat więcej, kto będzie miał mandat mniej. Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej powiedział, że ostateczne wyniki nie tylko procentowe, ale też mandatowe dadzą odpowiedź, czy partie opozycyjne będą miały możliwość utworzenia rządu. Jak zaznaczył gość Polskiego Radia 24, do czasu ostatecznego policzenia głosów sytuacja może być różna. Ja myślę, że poczekanie na nie tylko wyniki procentowe i wyniki mandatowe, wtedy będziemy wiedzieli, jaka wygląda sytuacja, czy partiom opozycyjnym uda się sformułować rząd, czy będzie mieli pad, to znaczy, że nikt nie będzie miał większości bezwzględnej. No i co wtedy? Zobaczymy. Uważam, że przed nami jeszcze bardzo dużo niepewnych sytuacji. Według danych Leitpol pracowni Ipsos wybory zwyciężyło PiS z wynikiem 36,6%. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która zdobyła 31%. Trzecia Droga 13,5%, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,4%. W przeliczeniu na mandaty PiS może liczyć na 198 miejsc w Sejmie, Koalicja Obywatelska na 161, Trzecia Droga na 57, Lewica 30 mandatów, a Konfederacja 14. Ministerstwo Cyfryzacji odnotowało wczoraj ponad 2 miliony logowań do aplikacji mObywatel. Niektórzy wyborcy mieli problemy z połączeniem się z serwerem. Były one przeciążone. Aplikacja spełniła swoje zadanie, podkreślił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Aplikacja jest zaprojektowana tak, że nawet jeżeli nie da się połączyć z serwerem, to wtedy można zobaczyć ten dokument tożsamości w formie offline i wiedzieliśmy, wchodząc w ten dzień wyborczy, że mamy tę opcję zapasową w postaci dokumentu offline i że to jest coś, co sprawia, że nikt nie odbije się od lokalu wyborczego z powodu jakichkolwiek problemów z aplikacją. Tegoroczną nowością był też centralny rejestr wyborców, tylko wczoraj swoje dane sprawdziło tam około 1 miliona obywateli. Dziś 45. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża. W Bazylice Watykańskiej przy jego grobie odprawiona została uroczysta msza święta, w której udział wzięli polscy duchowni i wierni. Nabożeństwu przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Arcybiskup Jędraszewski osnuł kazanie wokół wiersza Juliusza Słowackiego „Słowiański papież”. Mówił, że Jan Paweł II był orędownikiem tej części Europy, która z powodów politycznych nie miała głosu i walnie przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Decyzje Jana Pawła II sprawiły, że stało się jasne. Nie będzie uległej wobec Rosji sowieckiej polityki Watykanu. Będzie upominanie się o prawa wierzących nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach, które znalazły się pod butem bolszewickim. Dziś po południu w Bazylice Watykańskiej dziękczynną mszę świętą za pontyfikat Jana Pawła II odprawi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Wezmą w niej udział prezydent Andrzej Duda z małżonką. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg, na północy możliwe burze i mamy powrót krupy śnieżnej. Temperatura od 7 stopni miejscami na południu do 12 nad morzem, w obszarach podgórskich od 5 do 8, wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Powstaje polska wersja czatu GPT, pracują nad nią naukowcy z Politechniki Wrocławskiej i teoretycznie będzie w stanie odpowiedzieć na każde zadane pytanie. Polski czat ma być uzupełniony materiałem w języku polskim oraz danymi związanymi z polskim kontekstem społeczno-kulturalnym, a w trójkowym punkcie technicznym dzisiaj o przyszłości transportu autobusowego. Tak zapowiada się najbliższa godzina. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powstaje polska wersja czatu GPT, pracują nad nią naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, ale nie tylko naukowcy, bo także każdy z nas może mieć w tym swój udział. Naszym gościem jest dr Jan Kocoń z Politechniki Wrocławskiej. Właśnie dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, dzisiaj możemy porozumiewać się już z czatem GPT po polsku, ale rozumiem, że potrzebne są pewne modyfikacje. Pana zdaniem jakie? Te modyfikacje, które chcemy wprowadzić, trochę wynikają z tego, co zrobiliśmy na początku tego roku. Otóż zrobiliśmy wielkie badanie czatu GPT, właściwie zaraz jak on się tylko pojawił, i wyszło nam dla 25 różnych zadań z dziedzin właśnie przetwarzania języka naturalnego, w których część z tych zadań właśnie dotyczyła też języka polskiego, no, że ten system nie domaga w wielu aspektach. I też mamy zatrudniony u nas w projekcie w Klarin.pl na Politechnice Wrocławskiej sztab naukowców, lingwistów, ludzi z nauk humanistycznych i społecznych, którzy również intensywnie dla nas przede wszystkim testują te rozwiązania od OpenAI. I wynika z tych testów, że zwłaszcza jeśli chodzi o pytania o fakty związane z Polską, zwłaszcza z polską kulturą, obyczajami, no całym tym naszym polskim kontekstem, czat często halucynuje, podaje informacje nieprawdziwe, co nie jest na pewno niczyją intencją, jeśli chodzi o twórców. Natomiast nasza hipoteza jest taka, że ten czat widział mało języka polskiego podczas treningu. On umie dobrze, całkiem dobrze mówić po polsku, natomiast jeśli chodzi o te wszystkie fakty, które są z naszym otoczeniem związane, no tu już jest kwestia ilości danych, które dostarczymy do takiego modelu względem danych również też w innych językach i o innych miejscach, kulturach, obyczajach. Trzeba pamiętać, że ten kontekst powstania czatu, no to jest głównie Stany Zjednoczone, plus tam powstały wszystkie jakby reguły, wszystkie zasady, jakie też ten czat ma wspierać. Mówię tu oczywiście o czacie z OpenAI. I teraz my już na chwilę obecną mamy zgromadzonych ponad 300 gigabajtów różnego rodzaju tekstów w języku polskim, i naszą intencją jest tutaj wytrenowanie takiego wielkiego modelu językowego od zera na danych głównie polskich. Nie chcę powiedzieć teraz, że to na pewno będą wyłącznie dane w języku polskim, ale chcemy, żeby ta proporcja była istotnie na korzyść języka polskiego, żeby faktycznie ten czat dobrze rozumiał ten nasz kontekst, dobrze miał dużo lepszą wiedzę na temat tego naszego lokalnego kontekstu, a długofalowo, żebyśmy my też mieli technologię, przy pomocy której będziemy w stanie dostrajać ten czat pod nasze tutaj lokalne potrzeby. Jasne. Czy to biznesowe, czy też naukowe. Panie doktorze, to rozumiem, że pan teraz stał się trenerem. Jest sala gimnastyczna, zaprosiliście czat GPT, no i są też inni trenerzy, i następuje, no właśnie, udoskonalanie umiejętności. Tak, jeszcze powiem szczerze, że na chwilę obecną jesteśmy jeszcze krok przed, ponieważ w ramach Klarinu, projektu Klarin.pl, kupujemy też sprzęt za prawie 130 milionów złotych. Będzie tam ponad 300 kart graficznych typu H100, około 30 petabajtów miejsca takiej przestrzeni dyskowej, prawie 1 petabajt RAMu. Zatem wielka maszyna, na której taki trening docelowo będzie już możliwy. I liczymy na to, że ten sprzęt będzie u nas zainstalowany no, do połowy roku przyszłego. Powinno to już wszystko działać. Mhm. Natomiast, żeby ten trening docelowy już miał miejsce, potrzebujemy danych. I na chwilę obecną zbieramy te dane, zatrudniamy około 60 osób, które właśnie, tak jak pan mówi, są tymi trenerami. Na razie jeszcze nie tego docelowego modelu, ale już korzystając z wielu innych modeli, czy to dostępnych w otwartym dostępie, czy też właśnie z tych komercyjnych, takich jak ChatGPT czy GPT-4, jesteśmy w stanie zbierać te dane, które zwłaszcza wiedząc o tym, jak te obecne modele, gdzie sobie nie radzą dla języka polskiego, to tę wiedzę już mamy, cały czas ją poszerzamy i dzięki temu będziemy w stanie przygotować już taki zbiór danych treningowych, przy pomocy którego no, liczymy na to, że ten model, który my zrobimy dla tego naszego tu lokalnego kontekstu, będzie istotnie lepszy. Panie doktorze, jeszcze ważna informacja. My jakoś możemy się włączyć w to udoskonalenie tej polskiej wersji czatu GPT? Jak najbardziej. Na stronie internetowej klarin.pl, dokładnie jest to strona czat, tylko że przez ch, klarin-pl.eu, jest dostępne takie okienko czatowe, polskie okienko na nie tylko chat GPT, ale również na kilka innych modeli, między innymi takie modele, które opracowujemy też u nas w Katedrze Sztucznej Inteligencji, również inne architektury niż te, na których bazuje chat GPT. W związku z tym one są takie trochę bardziej konkurencyjne względem na przykład złożoności obliczeniowej, Jasne. Są szybsze, szybsze, mniejsze. W związku z tym można się pobawić różnymi tymi modelami. No i najbardziej liczymy na feedback od użytkowników. Każdy z Państwa może się tam zarejestrować, korzystać z takiego czatu i dawać nam feedback, czy na przykład odpowiedź, którą ten czat dał na zadane pytanie, jest dobra czy zła. Jasne. Nawet już taka informacja typu łapka w górę, w dół dla nas wystarczy, żeby już nasi eksperci się tym zajęli i na przykład przygotowali prawidłową odpowiedź na takie pytanie. Tu oczywiście wchodzimy też w takie grunt, powiedzmy, gdzie no nie zawsze wiadomo, jaka odpowiedź powinna być dobra, ale przynajmniej chcemy uchwycić ten kierunek, zwłaszcza tam, gdzie te halucynacje są dość oczywiste i łatwe do poprawy. Czyli jest taka szansa, że inteligencja sztuczna będzie jeszcze bardziej inteligentna. Doktor Jan Kocoń z Politechniki Wrocławskiej był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.

16 października 1859 roku John Brown wraz ze swoimi towarzyszami zaatakował arsenał armii amerykańskiej w Harper's Ferry. Przypomnijmy, panie profesorze, najpierw kim był John Brown? No, postacią, bym powiedział, dosyć ekstrawagancką, jeżeli mogę użyć takiego określenia, bardzo, bardzo ciekawą, krótko mówiąc, na pewno nie pośrednią, człowiekiem, który potrafił przyciągać i skupiać na sobie uwagę innych, był przede wszystkim przywódcą abolicjonistów, czyli osób, które uważały, że należy znieść w ogóle niewolnictwo, prawda? Był pastorem, był człowiekiem, który był określany jako tak zwany ewangeliczny chrześcijanin. Wierzył on, że tak naprawdę jest narzędziem Boga, czyli on jako on, który jest powołany do tego, żeby zadać śmiertelny cios amerykańskiemu niewolnictwu. I z taką wiarą działał na rzecz właśnie ruchu abolicjonistycznego. Swoją uwagę zwrócił na siebie pod koniec lat 50., kiedy doszło do tak zwanego kryzysu Bleeding Kansas, czyli krwawiącego stanu Kansas. To była sytuacja, w której władze stanowe miały zdecydować, czy Kansas wejdzie do Unii jako państwo niewolnicze czy wolne. Natomiast on próbował przechylić szalę zwycięstwa na rzecz ruchu abolicjonistycznego w tym sporze. Nie udało się. Co więcej, działania abolicjonistów uznawał za niewystarczające po tym kryzysie, ponieważ uznał, że no w końcu trzeba przejść od działań o charakterze, nazwijmy to, nie wiem, prawnym, czy takim w granicach prawa, do działań o charakterze militarnym, no, czy wręcz łamiącym prawo, które miały przynieść określony wydźwięk. I temu miało służyć to, co się wydarzyło w Harper's Ferry. Niezła historia. A dlaczego zdecydował się na ten krok, na atak na arsenał amerykańskiej armii? Chciał wywołać zbrojne powstanie. Taki był jego plan. Oczywiście, żeby tego dokonać, przede wszystkim trzeba mieć broń. Dlatego postanowił zaatakować właśnie zbrojownię federalną w Harper's Ferry. Tym działaniem chciał doprowadzić do tego, że przyłączyć się do niego mieli niewolnicy, którzy mieli zbiec z plantacji w wyniku podjętych przez niego działań. Czyli to dobrze odczytywał nastroje społeczne, że ci ludzie przyłączą się do takiego już wtedy zbrojnego ruchu? No właśnie, się pomylił. Owszem, były takie tendencje. Owszem, było to widać, że ten ruch abolicjonistyczny oddziaływuje nawet nie tylko na samych niewolników, ale nawet na część społeczeństwa południa, która nie do końca utożsamiała się z tą ideą niewolnictwa, a trzeba pamiętać, że takie środowiska też były wśród mieszkańców Stanów Południowych. To nie jest tak, że całe południe stało murem za niewolnictwem. Natomiast przeliczył się w swoich nadziejach. Sami niewolnicy nie poszli za nim. Nie poszli sami niewolnicy, nawet ci, którzy mogli pójść, a wywodzili się z tych kręgów, nazwijmy to, mieszczańskich, rzemieślniczych, ludzi, którzy utożsamiali się z ideami abolicjonistycznymi, także się nie przyłączyli do Browna. Zresztą akcja... A dlaczego, jeszcze dopytam? Dlatego, że... Nie widzieli szansy w powodzeniu tego? Myślę, że tutaj chodziło przede wszystkim o to, że Brown podjął działania wbrew prawu. Oni się bali, że oni, przyłączając się do niego, także zostaną wyjęci spod prawa, bo na jego krok bardzo szybko zareagowały nie tylko władze stanowe, ale władze federalne. Właśnie najpierw próbując rękami lokalnych władz przejąć kontrolę, a gdy to się nie udało, wysłano ekspedycję, nazwijmy to karną, pod dowództwem mojego ulubieńca, ówcześnie pułkownika Roberta Edwarda Lee, który zaatakował Harper's Ferry i no, rozpędził to towarzystwo, aresztując ciężko rannego Browna. Samo wydarzenie i postać Johna Browna przyczyniły się do tego w jakimś tam stopniu, że w kilka miesięcy później wybuchła wojna secesyjna. Natomiast nie jest też tak, a co można też wyczytać, że to właśnie John Brown i atak na Harper's Ferry stanowił jedną z przyczyn wybuchu wojny secesyjnej. Tak nie było. Dziękuję pięknie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Jutro ponownie wsiądziemy do wehikułu czasu, a z profesorem rozmawiał Piotr Łodej. Dziś pomyślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez.

tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest rap. Give it to me, baby. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't be fake. Zakończyły się największe targi autobusowe i autokarowe Busworld 2023. Na wydarzenie branża czekała z racji pandemii ponad 4 lata. Podczas targów zauważalny był trend odchodzenia od tradycyjnych napędów na rzecz wodoru i prądu. Trójkowy punkt techniczny. O szczegółach Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś zabieram Państwa do Belgii, do Brukseli. Ale nie po to, aby obcować z belgijską kulturą, smakować czekolady czy frytek. Naszym celem jest kontemplowanie piękna i odgłosu coraz cichszych autobusów. W czwartek w Brukseli dobiegły końca największe w Europie targi autobusowe i autokarowe Busworld. Podczas wydarzenia, na które branża czekała z racji pandemii aż 4 lata, można było zobaczyć najnowsze pojazdy wiodących producentów. Po ich obejrzeniu dochodziło się do wniosku, że tradycyjny napęd, przynajmniej jeżeli chodzi o autobusy miejskie, jest już przeszłością. Na halach targowych dominowały autobusy elektryczne i wodorowe. Swój najnowszy autobus, udoskonaloną wersję Urbino 18 Electric, zaprezentował mający siedzibę w Bolechowie Solaris. Nasz autobus może przejechać do 600 km na jednym ładowaniu. Wdrożyliśmy też modułowy układ napędowy. Dzięki temu mogliśmy przenieść baterie na dach, a to pozwoliło nam uzyskać większą przestrzeń pasażerską. Wymieniał zalety nowej wersji autobusu klasy Mega doktor inżynier Dariusz Michalak, członek zarządu Solarisa. Polska premiera została dobrze przyjęta przez branżę. Najcieplej jednak w Brukseli zostały przyjęte autobusy i autokary z portfolio Daimlera. To one zostały uhonorowane najważniejszymi nagrodami. Mercedes-Benz S-Itar, który jest m.in. w gdyńskim parku taborowym, otrzymał Grand Award Bus. Za to Setra S516 HDH otrzymała Grand Award Coach. Rezultat bezpieczeństwa, efektywności i elektromobilności. Mówił Mirko Sogda, dyrektor marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w Daimler Buses. Nagrodzona Setra niestety nie jest zeroemisyjna. Pracujemy nad takim elektrycznym taborem, dodaje Mirko Sogda. Zaprezentujemy nasz pierwszy elektryczny autobus międzymiastowy w 2025 roku, a autokar najpóźniej w 2030. Elektrycznym autokarem już dziś pochwalić się może chiński Yutong. Zresztą ten jego pojazd, Yutong T15E, został doceniony w Brukseli w dwóch kategoriach designu i ekologii. Tak czy inaczej, znając prawidła, którymi rządzi się autobusowy rynek, Yutong nie wywróci go do góry nogami. Większość nabywców, tak jak i to było w przypadku S-Itaro, przypomnę, pierwszy elektryczny autobus Mercedesa miał premierę dopiero w 2018 roku, będzie czekać na produkty Daimlera. Uzasadnić się tego obiektywnie nie da. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że elektrycznymi autokarami będzie nam dane jeździć wcześniej niż później. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Nie poddaj się, wiesz życie jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się, wiesz życie jakim jest. Na drugie nie masz szans. będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Dzisiaj młodzieżowe słowo roku nam się pojawiło w programie. Jaki wyraz ma największe szanse? Na razie trzeba zgłosić kandydatów. A jeśli chodzi o państwa ulubione słowa młodzieżowe? Ogarniemy to albo ogarnę, takie często używane przez młodych ludzi. Oni wszystko ogarną, tylko że później to różnie bywa z tym ogarnięciem. Jest takie fajne hiszpańskie słowo mañana, co znaczy jutro, później, innym razem, kolejnym razem, kiedy indziej. Ma wiele znaczeń. Jeden wyraz, mañana. Mañana, czyli jutro albo hasta mañana, moi amigos, czyli proszę państwa... Przyjaciele, widzimy się jutro i słyszymy się jutro tak naprawdę. Widzimy się być może z Katarzyną Fiórz-Wojtkowską, która dzisiejszy program zrealizowała. Monika Suszek wszystko przygotowała. Daniel Leśniewski odbierał telefony. Piotr Firan, dziękuję. Do jutra. Makes me mad and true for loving one.